bisa motema na yo mwana mpendwa na ebi nyoso ekole kasi mana ngai unateswa kama ni mtoto wa kambo na koma kubenga yo mtu mwana mawai ngai wa yo mtu papa na ino na kufite yo oh, somoe musika nazali Fátima, sua mãe.